venit nașule! Bine ai venit, nașă! Socrimici, ginerele și mireasa! Trăiască toți invitații, trăiască alaiul nașilor! Uite-l și pe socru mare, vine din urmă săracul! Socre, pe capul tău a căzut toată beleaua cu nunta asta, mata e avut de răbda și de chinuit! Hai să facem o melodie pentru socru mare! Și pentru toți invitații, vă invităm la o horă mare frumoasă, nu vă așezați la mese! Ține, scoate haina de pe tine, joacă, joacă, hora mare, că e sărbătoare. tine. Yeah!